3, 2, 1. We now return to Airplane 100. Number 56. I swear I wanna be with you tonight. You gotta show me what is wrong or right. Because I never felt this way before. I wanna feel you now in my life, in my life. Get alive, get alive, get alive. Why don't you take my life, take my life, take my life? You have to get alive, get alive, get alive. Why don't you take my life, take my life, take my life? Yete mama, yete, yete mama, yete. Yete mama, yete, yete mama, yete. Yete mama, yete, yete mama, yete. Yete mama, yete, yete mama, yete. Locul 56 aici în România's Airplay 100 la Kiss FM, Nick Camarera și Alinka, Get Alive. Pe 55 în coborâre, Moricante, Yeke Yeke. Locul 54 ocupat de asemenea, din păcate, în coborâre pentru Maroon 5 și Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Locul 53, Plan Win, Yabibi. Pe 52, Alex Mica, Dalinda. 51, Dan Bălan, Freedom. Și cred că este timpul pentru recapitularea ultimelor 10 poziții. Number 60. Just a little longer. If I could fall in love with you, Aceasta a fost recapitularea ultimelor 10 poziții aici în Airplay 100 la Kiss FM. Continuăm pe locul 50 în coborâre, David Guetta și Usher, Without You. Locul 49, de asemenea, în coborâre, Don Omar cu Danza cu Duro. Pe locul 48, Rihanna. Cel mai nou single al ei este prezent și săptămâna aceasta în Airplay 100 la Kiss FM. Însă, înainte de Rihanna, ne reîntâlnim cu Andreea Berghia pentru... Pe cine să întâlnim în Airplay 100 astăzi? Pe Rihanna, care a împlinit 24 de ani pe 20 februarie. A debutat la 16 ani, vârsta la care s-a și mutat din Barbados în Statele Unite, fiind atent supravegheată de mentorul ei, Jay-Z. Nu mai vorbim de cariera ei sau de premiile câștigate până acum, că ne-ar lua prea mult timp. Dar e interesant modelul pe care și l-a ales ea în carieră, Madonna. De altfel a și declarat că vrea să fie Madonna de culoare a muzicii. În adolescență, părinții nu-i dădeau voie să se macheze, nu-i de mirare că acum are un contract cu o firmă de cosmetice. Urăște mâncarea mexicană, chinezească, japoneză sau indiană, adică mâncarea picantă, și a refuzat până acum să apară în revistele pentru adulți. Își face, în schimb, apariția în Airplay 100 pe locul 48, You're the One. Airplay 100, the hitmaker is here. Number 48. Baby, I love you, I need you here with me all the time. Baby, we meant to be, you got me smiling all the time. Come alive. You got the sweetest touch. I'm so happy you came in my life. Cause you know how to give me that. You know how to pull me back when I go running, running, trying to get away from nothing. Yeah, you know how to love me hard. I won't lie, I'm falling hard. Yep, I'm falling for you, but there's nothing wrong with that. You don't want love. Rihanna, locul 48 în Airplay 100 aici la Kiss FM. Pe 47, Corina Monkey Funky în coborâre de pe 33. Pe 46 este Lucky Man Project cu Pumpin. Pe locul 45, Ellie White, Sete de Noi. Iar pe locul 44, urcare, 4 poziții, Luke One, Demoga, dar și Liviu Teodorescu, Electronic Symphony. Symphony. my pleasure and pain, my electronic symphony. Hey! Locul 44 săptămâna aceasta în Airplay 100 pentru Electronic Symphony, Lucian Demoga și Liviu Teodorescu. Locul 43 ocupat în coborâre de Pitbull, Neo, Afrojack și Nair, Give Me Everything. Pe locul 40, culmea, tot o piesă în care apare Pitbull. Este vorba de Suave. Iar pe locul 41, Sahara, I Wonder Why, și este timpul pentru încă o recapitulare. La Kiss FM în Airplay 100. Number 50. Am recapitulat rapid ultimele 10 poziții în Airplay 100 aici la Kiss FM. Continuăm, locul 40 în coborâre, Laura, Un Vis. Ne oprim însă pe locul 39 pentru Bruno Mars. Constatăm o urcare de o poziție. Hitul se numește It Will Rain. O poziție în urcare pentru Bruno Mars săptămâna aceasta. It Will Rain ajunge pe locul 39. Pe 38 coboară două locuri Guess Who și Demoga tot mai sus. Pe locul 37 Mandinga, Zaleila. Noi însă alegem să ne oprim pe locul 36, unde constatăm o urcare de 10 poziții pentru Avicii cu Levels. Clasamentul celor mai tare, 100 de hituri continuă la Kiss FM. Locul 32, coborâre pentru DJ Antoine cu Welcome to Saint-Tropez. Locul 34, de asemenea în coborâre, 3 locuri Smiley, Dream Girl. Locul 33, în coborâre, o poziție Alexandra Stan, 1 Million. Locul 32, Florida, Good Feeling. Iar pe 31, Mike Candies, One Night in Ibiza. Și facem încă o recapitulare la Kiss FM. Number 40. Number 38. number 30. Staționare pe 30 pentru Laurențiu Duță și Andreea Bănică, Shining Heart. Pe locul 29 se află Alex Velea cu Whisper. Imediat ne întâlnim cu piesa de pe locul 28, ne întâlnim adică cu băieții de la Voltaj. În câteva momente la Kiss FM, dă vina pe Voltaj.